นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้เจตใจให้แน่วแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลไปตามสังขารมารมันหลอกลวงกิเลสมารมันหลอกลวงให้หลงไปความลุ่มหลงในจิตใจมนุษย์คนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ลุ่มหลงไปในที่ใดๆก็หลงในตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อาการความหลงของจิตมันหลงไปตามอายตนะทั้งหลายตาเห็นรูปขาดสติสัมปชัญญะก็เข้าใจว่ารูปนั้นจะมั่นคงถาวรยั่งยืนอย่างที่จิตใจคิดอ่านเห็นนั้นความจริงโลกปัจขันนี้ไม่ใช่ของมั่นคงถาวรประการใดเมื่อความเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่เป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปที่ท่านว่าชลาความแก่มันไม่ได้ตั้งอยู่มันแสดงความแก่ความชลาเรื่อยไปจนกระทั่งแก่ชลาไปมาที่ไหนไม่ได้แล้วสังขารเหล่านี้มันก็แตกไปดับไปหมดไปสิ้นไปตามหน้าที่ของสังขารของเขาเป็นมาอย่างนี้แต่จิตใจคนเราไม่ภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีจึงได้หลงได้ไหลไปตามกิเลสเหล่านั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตให้มั่นสงบให้โยแล้วก็โดความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือแสดงอนิจจาลักษณะอยู่ตลอดเวลาทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุภายนอกทั้งหลายตั้งใจเพียรภาวนาดูให้ถี่ถ้วนว่ามันตั้งอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่จริงไหมไม่แก่นั่นจริงไหมไม่เจ็บนั่นจริงไหมไม่ตายนั่นจริงไหมไม่เห็นมีอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเรียกหายใจทิ้งเปล่าๆหรือว่าหายใจเข้าไปเลี้ยงรูปขันธ์เท่านั้นการหายใจยังไม่เป็นภาวนาทำไมหายใจพระพุทธเจ้าจึงเป็นภาวนานั่นก็คือท่านตั้งสติขึ้นมาจิตใจท่านสงบตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเห็นซึ่งลมหายใจในใจอยู่และลมหายใจเข้าออกนั้นก็จะเห็นได้ว่าความตายความตายของคนเรานั้น มันอยู่ที่ลมหายใจโรคภัยไข้เจ็บอันใดก็ตามถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ยังไม่จัดว่าตายถ้าหมดลมเมื่อใดเวลาใดแล้วเขาก็สมมุติว่าคนนั้นตายไปแล้วจิตออกจากร่างไปแล้วทิ้งร่างกายนี้ไว้ในโลกนี้สุดแท้แต่มนุษย์ที่เขาอยู่ภายหลังเขาฝีจีกระดูกไปตามภาษามนุษย์ส่วนดวงจิตวิญญาณของบุคคลผู้นั้นก็ไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าโลกหน้ายังมีอยู่ก็ไปเกิดในโลกหน้าอีกโลกหน้าโลกหลังก็คือโลกปัจจุบันนี่แหละเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาตั้งใจให้มันมั่นคงหนักแน่นอุปสรรคขัดข้องในสิ่งที่เราว่าภาวนานี่มากมายถ้าจิตใจผู้นั้นไม่มั่นคงพอมันจะโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาจิตสังขารสังขารมานมันปรุงมันแต่งมันคิดอะไรต่อมีอะไรอยู่ภายในไม่ยอมสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้มีแต่ความดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดกาลเพราะว่าใจไม่สงบใจไม่มองเห็นความตายใจนึกถึงมรณะกรรมฐานไม่ได้ใจนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้ใจนี่มันก็วุ่นอยู่ภายในเหมือนไฟป่ามันไหม้หญ้าไหม้ภูเขาจิตคนเรานี่มันไฟความโกรธมันไหม้หัวใจไหม้ขนาดไหนไหม้จนกระทั่งเมื่อมันโกรธให้กันฆ่าฟันลันแทงกันลงไปลบทับจับศึกนั่นก็คือว่าอำนาจของความโกรธความโลภความหลงนั่นเองความโกรธความโลภความหลงมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเราทุกคนแต่ว่าถ้าเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่ท้อถอยไม่นิ่งเฉยอยู่กรรมฐานภาวนานั้นมันมีอยู่ในร่างกายสังขารของตัวคนเราทั้งนั้นแหละแต่ทำไมจิตมันไม่รู้ไม่เห็นทำไมจิตจึงไม่พินิจพิจารณาก็เพราะว่าจิตนั้นมันเป็นยังเป็นจิตมารจิตกิเลสอยู่มันยังไม่มองเห็นคุณงามความดีในการนั่งสมาธิภาวนาเมื่อให้มากำหนดอยู่ที่กายที่จิตมันไม่ยอมกำหนดมันพุ่งซ่านรั่วไหลออกไปภายนอกถ้าสิ่งใดมันเรื่องภายนอกหรือได้คิดไปภายนอกมันชอบใจหรือได้พูดอะไรเรื่องอะไรเรื่องราวภายนอกมันชอบใจได้ทำอะไรผิดหรือว่าออกไปภายนอกมันชอบใจถ้าให้เข้ามาภายในพิจารณาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังให้กำหนดพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของโสโครกปฏิกูลมันไม่รู้ไม่เข้าใจหลงไหลไปตามภาษานั้นทั้งที่ร่างกายสังขารของทุกคนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบถ้าไม่มีหนังหุ้มอยู่คนเราตายที่ยังไม่ตายนี่ก็คือว่าหนังยังหุ้มตัวอยู่เมื่อหนังยังหุ้มตัวอยู่แล้วความอยากเป็นอยากมีอยากไปต่างๆนานาความไม่สงบมันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาหลอกลวงให้คนเราหลงไหลไม่ตั้งอยู่ในความสงบระงับได้อำนาจของตัณหาอำนาจของกิเลสอำนาจของไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันลุกไหม้ในหัวใจมันไม่สงบ จงนึกเตือนจิตใจของเราลงไปว่าชลาพยาธิมรณะมันคอยเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลจิตเราอย่าไปมัววุ่นวายแต่เรื่องภายนอกจงสงบจิตสงบใจของตนอยู่ภายในให้จิตใจมีความเย็นสบายมั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมเดี๋ยวนี้จิตมันอยู่ในโลกมันไม่อยู่ในธรรมหรือว่าจิตมันไม่อยู่ในกายในจิตไม่อยู่ในถ้ำในคูหานั่นแหละถ้ำคูหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือร่างกายตัวของคนเหล่านี้แหละที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อเมื่อหนังหุ้มอยู่แล้วจิตมันก็เกิดกิเลสความโกรธความโลภความหลงถ้าลองหนังไม่มีลอกหนังถลกหนังตัวเองออกไปได้หมดแล้วมันสวยงามที่ไหนก็กำหนดดูให้รู้หนังนี่แหละมันปิดบังตามนุษย์ให้เห็นว่าไม่เห็นว่าสวยว่างามว่าเป็นหนังของเราก็พ่อเห็นแต่ผิวหนังภายนอกแล้วข้างในหนังมันเป็นยังไงก็ไม่กำหนดพิจารณาเพราะว่าพิจารณาแล้วมันจะได้ละได้ถอนกิเลสในหัวใจมันก็ไม่ยอมให้พิจารณาให้เห็นว่าหนังเป็นของสวยของงามก็เพราะว่าเห็นผิวหนังทางนอกถ้าเห็นในหนังนั่นแล้วมันจะไม่เหมือนผิวหนังทางนอกที่เราเห็นสมมุติว่าเราถลกหนังออกลอกหนังตัวเองออกแล้วเอามาหุ้มใหม่แต่ว่าให้ปิ้นหนังทางนอกออกมาดูที่เอาหนังข้างนอกเนี่ยเข้าไปไว้ทางในแล้วดูบ้างมันงามไหมถ้าหากว่าเราถลกหนังอย่างนั้นน่ะเลือดมันก็จะแดงฉานไปหมดเพราะว่าเนื้อมันเป็นสีแดงแดงเพราะน้ำเลือดเต็มอยู่ในร่างกายนี้เมื่อน้ำเลือดมันแดงหนังมันก็เป็นสีแดงดูในร่างกายนี้อย่าไปมัวดูหนังทางอื่นดูหนังดูละครภายนอกก็ยิ่งห่างไกลเรื่อยไปดูหนังตัวเองดูไม่เห็นก็กำหนดลอกหนังตัวเองถลกหนังตัวเองออกไปจนเหมือนเขาลอกหนังสัตว์อย่างนั้นแหละแล้วเมื่อมันลอกหนังตัวเองได้เห็นหนังตัวเองภายนอกภายในได้จิตมันจะได้ถอนจิตมันจะได้รู้เดี๋ยวนี้จิตมันไม่รู้นะก็ดูที่ตั้งแต่มาเกิดจิตมันก็อยู่ภายในตัวนี่แหละแต่ว่าหนังตัวเองอยู่นี่ไม่เห็นไปเห็นหนังคนอื่นด้วยเหตุการณ์เหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาตั้งจิตให้มั่นรวมใจให้หยุดให้อยู่ให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเท่านั้นจะรู้ได้เข้าใจถ้าจิตไม่สงบระงับตั้งมั่นมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่เห็นภายในภายนอกมันเห็นภายนอกมันรู้แต่ภายในมันไม่รู้คำว่าภายในไม่รู้นั้นได้แก่คนไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเมื่อไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนเราบางคนตาบอดมาแต่กำเนิดเกิดมามันไม่เห็นบินไม่เห็นฟ้าไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรต่อมีอะไรเพราะว่าตาบอดหมายถึงตาเนื้อมันบอดเมื่อตาเนื้อมันบอดมันไม่เห็น แม้จะนั่งอยู่ใกล้ๆวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็ไม่เห็นมีแต่เพียงรูปรูปคำคำดูเท่านั้นนี่คือว่าจิตจิตมืดจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะจิตโมโหโทโสจิตไม่สงบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดเกิดมาคนตาบอดนั้นไม่เห็นดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของคนที่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงใจไม่สงบตั้งมั่นก็เหมือนคนตาบอดทำพูดคิดอะไรก็ทำไปโดยความไม่รู้ไม่แจ้งในจิตในใจเหมือนคนตาบอดนั่งอยู่ก็เหมือนคนตาบอดนั่งยืนอยู่ก็เหมือนคนตาบอดยืนเดินไปก็เหมือนคนตาบอดลำบากมีภัยอันตรายมากคนตาบอดคนไม่นั่งภาวนาไม่เดินจมกรมไม่ปฏิบัติบูชาไม่กราบพระไหว้พระไม่สนใจในธรรมะธรรมโมประการใดอันนี้ก็เป็นคนตาบอดตาบอดในตาบอดในนั้นเปรียบอุปมาเหมือนคนตาบอดชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตาบอดตาใสลูกตาก็มีอยู่คนอื่นมองไปก็เห็นลืนตาอยู่เหมือนคนมีตาแต่ว่าเป็นตาบอดตาบอดใสมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าลูกตามันก็หลับอยู่มืนอยู่ได้จิตใจคนเหล่านี้มันคล้ายกันอย่างนั้นรู้อะไรต่อมีอะไรรู้แต่ว่าจะมาเลิกมาละความโกรธความโลภความหลงในจิตในใจของตัวเองให้มันหมดใสสะอาดแล้วก็ว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นเหตุแห่งความมืดจิตมันมืดคำว่ามืดนั้นมันไม่ใช่ว่ามืดจนทำอะไรไม่ได้แต่ว่าสิ่งใดที่มันทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธมันทำได้พูดได้ทำได้คิดได้คิดได้ดีเสียด้วยแต่มันคิดไปตามอำนาจความโกรธอำนาจของความคิดฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางไม่รู้แจ้งเห็นจริงภายในแล้วก็จะไปหาความสงบสุขเยือกเย็นที่ไหนถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับไปทั่วโลกก็ไม่สงบระงับเพราะว่าความสงบระงับไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวอยู่ที่กายวาจาจิตนี้เองท่านจึงให้กำหนดพิจารณาหนังตัวเองหนังคนอื่นไม่เกี่ยวหนังตัวเองสุดแท้แต่สติสมาธิปัญญาของตัวเองจะคิดเอาพิจารณาให้มันเข้าใจหนังจิตนี้มันก็เห็นแต่หนังภายนอกหนังภายในไม่เห็นเนื้อภายในไม่เห็นแต่ถ้ากำหนดถลกหนังตัวเองออกไปได้จะเห็นทีเดียวว่าในสารพางร่างกายนี่เต็มไปด้วยเนื้อเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองถ้าถลกหนังออกแล้วเลือดมันจะเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้เลือดมันเต็มอยู่ในกายแต่มันไม่รู้มันไม่ดูไม่พินิจพิจารณาเมื่อไม่พิจิตวินิจพิจารณาแล้วจิตมันก็โลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านลำคาญไม่ยอมปฏิบัติธรรมโลเลไปโลเลมาโลเลฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียว แม้จะไปภาวนาในถ้ำมันก็ได้แต่ถ้ำภายนอกถ้ำในตัวเราเนี่ยไม่ดูเนื้อมันเป็นอย่างไรเนื้อที่ตรงไหนมันมากน้อยอย่างไรในร่างกายนี้ก็ให้ปาดให้ดูด้วยสติปัญญาเอ็นในร่างกายมันมีอยู่อย่างไรก็ให้กำหนดพิจารณาด้วยสติปัญญานะฮาลูเอ็นอัฐิกระดูกกระดูก300ท่อนก็ต้องดูทุกวันนี้มันเลี้ยงกองกระดูกตัวเองอยู่ตลอดเวลากินข้าวดื่มน้ำมันก็กองกระดูกอันนี้แหละถ้าลองกองกระดูกอันนี้มันตายล่ะกินข้าวได้ไหมดื่มน้ำได้ไหมยืนเดินนั่งนอนได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นยังไม่ตายมันก็คอยรอความตายอยู่ตายเมื่อใดแล้วมันก็จะส่งกลิ่นฟุ้งออกมา 3-4 วันมันก็จะไข้พองเขียวกลิ่นมันจะเหม็นฟุ้งขจรไปหมดนี่แหละให้ดูตัวนี่ให้ดูกายนี่ให้ดูสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี่แหละว่าอะไรมันเป็นอะไรเขาสมมุติว่าเป็นอย่างไรจิตใจนี่มันรู้แจ้งเห็นจริงหรือยังเมื่อมันยังไม่แจ้งไม่จริงมันไปอยู่ที่ไหนวุ่นวายไปที่ไหนล่ะทั้งที่จิตใจดวงผู้รู้มันก็โยในกายอยู่ในจิตอันนี้นี่แหละคือว่าไม่ภาวนาให้สงบตั้งมั่นเสียก่อนจิตมันก็ไปเห็นดีเห็นชอบภายนอกร่างกายกองกระดูกของตัวเองเต็มตัวอยู่ไม่รู้ไม่เห็นอย่าให้ใจมันคิดไปที่อื่นรวมใจเข้ามาตั้งใจลงไปให้มันมั่นคงสิ่งที่มีอยู่ไม่เห็นไม่รู้ไปได้ยังไงต้องดูต้องรู้เยื่อในกระดูกอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหทยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังผังผืดปิหกังไตปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังไส้น้อยอุทริยังอาหารใหม่กะรีสร้างอาหารเก่ามัทธเกมัทธลงคังเยื่อในสมองศีรษะปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเจเลตปุพโพน้ำเหลืองโลหิตน้ำเลือดเสโทเมโทเสโทน้ำมันข้นอัสุน้ำตาวสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลักชิกาน้ำไขข้อมดตังน้ำมูดสิ่งเหล่านี้จะต้องดูอยู่ตลอดเวลาพิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันไม่เห็นแจ้งในหลักอันนี้แหละนี่มันจึงออกไปรับรู้รับเห็นวุ่นวายภายนอกดิ้นรนไปตามอำนาจของตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้จึงนับไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่ว่าพบใดชาติใดเกิดมาแล้วมันก็กิเลสอันเก่านี่แหละเพราะไม่ภาวนาให้มันแจ้งจนถอนกิเลสได้ถ้าถอนกิเลสยังไม่ได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตนี้ยังไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ใจอยู่นั้นตายเมื่อใดมันก็เกิดมาอีกคันเกิดมาอีกก็อย่างที่คนที่มันเกิดมาตัวคนเรามันเกิดมามันก็มาทุกข์ยังเก่ามากินมานอนร้องไห้น้ำตาไหลดิ้นรนวุ่นวายไปตามตัณหาในจิตเมื่อมันหมดกำลังมันก็ตายไป ตายไปมันไม่ใช่ไปที่ไหนมันก็มาเกิดอีกอย่างเก่านี่แหละเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจภายในนั่นเองจึงให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจตั้งให้มั่นพิจารณากายตัวเองให้มันทั่วไปธาตุดินอะไรเป็นธาตุดินธาตุน้ำอะไรเป็นธาตุน้ำธาตุไฟได้แก่อะไรธาตุลมได้แก่อะไรคำว่าปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเป็นการพิจารณาภายในจิตใจของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าฟังแล้วจบแล้วก็แล้วไปไม่เอามาคิดมาอ่านมาพิจารณาให้ดีจิตมันก็ถอนความอยากความดิ้นรนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันจะเอาแต่ในใจของมันว่าอันนั้นแหละเป็นความหลงมันลุ่มหลงมัวเมามาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วยังจะปล่อยให้อำนาจความหลงเหล่านี้พาให้ลุ่มหลงไปอีกไม่มีจบไม่มีเส้นธรรมดากิเลสตัณหาในใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่มีที่ตึกไม่มีที่เต็มไม่มีที่เพียงพอได้ถ้าไม่ละไม่ปล่อยไม่ถอนออกมันดิ้นวนวุ่นวายมันหาอยู่ตลอดเวลามันไม่ละตัณหาไม่ว่าอะไรอะไรมันเอาตัณหาความอยากขึ้นหน้าขึ้นตาเพราะไม่ภาวนาให้รู้แจ้งในจิตใจนี่เองเวลาที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมภาวนาจึงยาได้ปล่อยไปตามอำนาจภายนอกดึงดูดไปเอาจิตใจดวงรู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัตินั่งก็ภาวนาได้นั่งแบบไหนก็ให้เป็นภาวนาได้ทั้งนั้นยืนก็ภาวนาจะเดินท่าไหนก็ตามจิตใจก็ต้องภาวนาดูอยู่ตลอดเดินไปไหนมาไหนใจก็ภาวนาอยู่อย่างเก่านี่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอันมีอยู่ในร่างกายของตัวเองแท้ๆก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แหละคือว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่เห็นธรรมทั้งๆที่อยู่ในธรรมโลกก็รูปธรรมนามก็นามธรรมเหมือนเก่าเรียกว่าจิตใจมันอยู่แต่มันอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยการไม่ภาวนาก็เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าตู้พระไตรปิฎกพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อท่านพิมพ์แล้วก็เอาใส่ไว้ในตู้ทีนี้ตู้พระธรรมนั่นแหละมันมีปลวกขึ้นกินปลวกนั้นเมื่อมันเห็นกระดาษเห็นลานมันเป็นอาหารของปลวกทีนี้ปลวกมันก็กินพระธรรมล่ะกินพระธรรมกินตู้พระธรรมจนหมดเหมือนเราเกิดมาเนี่ยปล่อยให้กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสเหล่านี้ล่ะมันเป็นปลวกเป็นปลวกเป็นมดกินตู้พระธรรมกินธรรมะกินหนังสือเมื่อกินหนังสือแล้วก็เลยไม่ได้ความรู้ล่ะหนังสือมันปวกกินหมดแล้วภาวนาก็ไม่ตั้งใจไม่เอาจริงมันก็ตกอยู่ในโลกมืดใจมันมืดใจมันไม่แจ้งใจไม่เกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแท้จริงจิตมันก็มีแต่ความย่อท้อคือความกลัวตาย ทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็กลัวแต่มันจะตายนั่งภาวนาหน่อยหนึ่งก็ว่ามันจะตายแล้วเนี่ยคือว่าจิตมันยึดถือจิตมันหลงความจริงมันไม่ตายเหตุแห่งความตายมีต่างหากแต่มันยังไม่มาถึงแต่มันจะถึงอยู่ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจอย่าให้ใจประมาทถ้าใจประมาทจิตประมาทแล้วมันก็หลงอยู่อย่างนี้แหละเหมือนคนตาบอดคลำช้างคลำป้ายถูกอะไรก็ว่าอันนั้นเป็นช้างที่ไม่สงบระงับนี่ก็เหมือนกันคล้ายกันสิ่งที่มีอยู่ไม่รู้ไม่เห็นนั่งอยู่ก็ไม่เห็นกายไม่เห็นจิตเพราะจิตไม่สงบตั้งมั่นจึงจำเป็นทุกคนทุกดวงใจจะต้องมารวมกำลังตั้งมั่นในหัวใจของตนให้ได้เมื่อตั้งมั่นในใจไม่ได้ล่ะอะไรอะไรมันไม่ได้หมดเพราะว่าการปฏิบัติภาวนานั้นจะเป็นเรื่องจิตใจอย่างเดียวก็ตามแต่มันก็เกี่ยวโยงอยู่ในร่างกายกายวาจาจิตของคนเราอยู่นี่เองเมื่อมันยังไม่ตายมันยังคลองกันอยู่ยังยึดยังถืออยู่ถ้ามันตายแล้วมันแยกกันแล้วถ้ายังไม่ตายอย่างคนเรายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้อันนี้เรียกว่ายังไม่ตายเมื่อยังไม่ตายกายวาจาจิตกายก็จะต้องประกอบคุณงามความดีเวลาทำอะไรนั้นท่านว่ามันโยงถึงกันหมดไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นก็อยู่ในกายวาจาจิตนี่ลึกกว่านี้ก็ไม่มีตื้นกว่านี้ก็ไม่มีมีอยู่นี่แหละปัจจตังจำเพาะจิตทุกคนเมื่อจิตทุกคนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาปล่อยปละละเลยลุ่มหลงมัวเมาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเมื่อขาดอย่างหนึ่งมันขาดหมดนั่นแหละจิตไม่มีจิตเจตนารักษาศีลเมื่อไม่มีเจตนารักษาศีลอยากพูดอะไรมันก็พูดไปอยากทำอะไรมันก็ทำไปตามอำนาจของตัณหาไม่จบไม่สิ้นเหตุนั้นในพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยวันไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าภายในจิตเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ได้ทุกเวลานั่งก็ละกิเลสนอนก็ละกิเลสยืนก็ละกิเลสเดินไปมาที่ไหนก็ทำความเพียรละกิเลสเรื่อยไปและระวังกิเลสใหม่มันจะเพิ่มขึ้นมาจะต้องระมัดระวังด้วยกิเลสเก่าที่มันดองอยู่ในใจดองอยู่ในสันดานนี่ก็ต้องเลิกต้องละออกไปให้หมดสิ้นเอาให้จิตใจดวงนี้ใสสว่างอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถทุกกิริยาบทก้าวไปมาก็ให้เป็นบทภาวนาไปในดวงใจเตือนใจระลึกอยู่ภายในเพราะว่าภัยอันตรายในชีวิตของคนเหล่านั้นมากมายแต่ว่าเมื่อจิตประมาทจิตไม่ภาวนามันก็เลยเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าตัวเองจะไม่แก่เวลามันแก่เข้ามาก็บ่นทุกข์บ่นร้อนบ่นทำไมก็มาอยู่อาศัยในร่างกายอันมันแก่ชราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่นให้ตัวเองบ่นให้สิ่งอื่นภายนอก มันเกิดมามีรูปร่างกายมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็ภัยอันตรายมันไม่เฉพาะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างทุกประการสิ่งที่คนเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปได้บางคนเวลาถึงขั้นตายของตัวเองเกิดฟ้าผ่าลงมาใครจะไปคิดได้หรือว่าฟ้ามันผ่าลงมาที่คนเราให้ตายได้เรามันก็ตายนับไม่ถ้วนด้วยไม่ได้ทำอะไรแหละแต่มันก็ฟ้าผ่าลงมาก็ตายบางคนก่อนที่จะเข้าหลับเข้านอนก็เป็นคนเราดีๆเวลาหลับไปแล้วไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอุปสรรคอย่างไรคือไปก็ตายไปอย่างนั้นนี่มรณังภวิสติมรณังเมภวิสติความตายมากมายนับไม่ถ้วนเล่เหลี่ยมที่จะมาปะทะปะทังให้ลูกประขันอันนี้แตกดับตายมากทีเดียวแต่มันจะมากน้อยอย่างไรเราต้องสังเกตเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาในดวงจิตดวงใจนี่แหละมันจะตายแบบไหนก็ได้ก็ตามเวลาไหนก็ตามมันไม่สำคัญในเวลามันตายสำคัญเวลาอยู่นี่แหละเราได้นั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบระงับไหมเราได้พิจารณากายกตาสติกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในร่างกายตัวตนได้เห็นแจ้งประจักษ์หรือยังถ้ามันยังก็ให้รีบทำรีบปฏิบัติจะไปทำเวลาไหนปฏิบัติเวลาไหนเวลาอื่นท่านว่าไม่สำคัญเวลาปัจจุบันสำคัญกว่าเพราะชีวิตจิตใจตัวตนคนเรามันมีเวลาอยู่ในเวลาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่มีมันว่าไปเอาอย่างนั้นอดีตมันก็สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันผ่านไปก็ให้ชื่อว่าอดีตส่วนอนาคตการข้างหน้ามันก็มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่แหละมันจะไปถึงอนาคตมันล่วงจากปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวเป็นอดีตตัวจริงความจริงมันก็ตัวปัจจุบันจิตใจดวงที่รู้อยู่ภาวนาอยู่ตั้งจิตเจตนาให้มันเต็มที่เมื่อจิตใจของคนเราตั้งมั่นให้เต็มที่เต็มฐานแล้วทุกลมหายใจเข้าออกใจจะมีกำลังมีความสามารถอาจฐานในการปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปไม่ท้อถอยฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวัง